اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حضر صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. دا سورة قصص شروع. سورة قصص کے متا استویل چیرا اولا خو موسی علیہ الصلات والسلام واقعہ او قصہ ذکر کئی دے پارا دا تسلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا دا غین ورستو دا غی واقعی پو نتیجہ کی پدریو دلائل سر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ثابتی پدی بل باب کی او منکرینو در رسالت او در کتاب سبیا زجرون او غی تخویفات ور کئی او بیا پا آخر کی دریو شبہات او دریو اعتراضات و جوابونو اغی ذکر کرل. د دې ځای نه دا دریم باب شروع کیږي د دې صورت او دا د صورت تر اخره پورې ده. او د دې صورت د دې خلاصه دا ده چې اولا ذکر کوي تزهید فی دنیا، د دنیا نه بی رغبتی در کوي چې دنیا پریک دی. اصل د خطایان او د غلطو سر چې کوم دیغه دنیا ده، نو دا غی نه تزهید ور کوي. پش پیتم او یوش پیتم آیات کی داغین او رستو پدوش پیتم آیات کی بیاد اغین نداغانی شروع کی گی. ندری نداغانی دی دری آوازو ندی مشرکانو تا تخویفات تی غاصل کی تخویف اخروی دی. نو اول دل بنداوی نمشرکانو نا دا اغوی دا شرکاو دا مدد دا آغی متعال دغا تکیی چه اس کم دستاسو غا شریکان چستاسو مددو کی بیا پا دی مینس که ور تا تخویف ور کئی بیا یو مختصر بشارتم پا که رازی خوب مینس که بیا بل تخویف تی پا انکار دا رسالت باندی که مشرکانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دا طول رسولانو چکم امتونو مشرکانو آغوی انکار کرو دا آغوی دا رسالت نا، نو آغوی تا پا تخویف ورکی پا آغی بانده دا آغوی پختن بطن کی گی. آغا چی ذکر که نو بیا دا آغی نوروز تو دلائل بیا شروشی عقلی دلائل پا توحید بانده ذکر که دا پار دا دی چی دا دوی دا آلیحه چکم دی دا دوی دا خدایان دا پا قیامت که مدد نشی کولی دا عاجز دی هم پا دنیا که هم پا آخیرت که. بیا چی کلا دا ذکر که نو درما ندا بو کی فصلور او یای میات کی وغه ندا مقصد بداوی چې دوی سره دلیل نشته د مشرکان سره دا بی دلیل خلق دی. بیا دا غین ورستو واقعا د دنیا تزهید ده، چونکه خلق چې دا سمرا غلطی کی کفرونه کی د دنیا د وجنه کی، نو د دنیا او د اهل دنیا یو مثال به ته پیش کی چه آغا ده قارون پا شکل کی ده سرمایه دار و خلق و ده سرمایه داران نظام ده پانگوال نظام یو مثال ده ده آغا پا دنیا بانده آغا بغاوت تر دنیا پا وجه بانده او بیا ده آغای بغاوت پا نتیجه کی بیا ده اللہ تعالی عذاب ده چه پا آغا نازل شد او آغا دنیا سا فایده ور نکران. چه کل ده واقع ختمی گی پا دو اتیا آیات پانه بدا واقع ختم شی، نو دا آغی نو رستو با دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام چکم تیرا شوی دا نو پا دی بانی با تفریعات کئی. تفریعات دا مطلب چه دا آغی اصل نتیجا فائده برا تا بیانی چه پا آغی واقع که دا خبره و دل تا با دا آغی دا فائده. نو آغا تفریعات پا بیا رازی پا آخر کی آغا با ذکر کی گی و پا آخر کی و بیا خطابات می نبی علیہ السلام تا دا پارا دا تشجیع فی تبلیغ آغا با ذکر کی و پا آخر کی بارد دا شرک فی دعاوی. بس پا دیر طرز باندی با دا باب چه ختمی گی نو دا باب خلاصه و پا دیر طرز راشی چه اماغا مطلب دا دعوت والا دا تسلی والا او پمیانس کرا تا داوی چی تسلی پا سکوا پا دنیا مکوا تسلی پا سکوا پا نور چای مکوا دا اللہ نا بغیر دا اللہ پا مدد بانی تسلی شا دا دید پارا دا واقعات او دا قسی چکم دے غر اوی نو دا دید پارا دی و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا دا اس اولا ما تاستوی تزہید فی الدنیا دے خب پا ذکر دا سسارا تقابل ذکر کئی د دنیا او د اخرت مقابله دغه کوي چې دنیا غوړه ده که اخرت غوړه ده نو الله وی و ما اوتیتم من شیء او هر هغه چیز چې تاسو در کړی شوی دی په دنیا کې فمتاع الحیات الدنیا نو څه شی دی هغه فنا کیدون کې سامان دی د دنیوي ژوند هغه د دنیوي ژوند هغه سامان دی چې هغه به فنا کیږي و زینتها او بس رونق ډول داغې دی بس صرف رونق تے ڈول دے دادا غیر اپڑک پڑک تا تخکاری وما عند اللہ خیر و ابقا اس پا مقابل دے دی کیا خیرت تے نو اغا سنگا دے نا اغا فقط زینت ندے اغا فنا کی دن کے سامان ندے وما عند اللہ اغا چدا اللہ سر دی خیر اغا بہتر دی و ابقا او ہمیشہ پاس کی دن کی دی یعنی اخیرت کی بیا ہمیشہ پاس کی دن دی افلا تعقلون آیاتا سو عقل نلری مطلب عقل استعمال کئی کم چه باقی شیوی اگر آواق لئی کم چه فانی وی اگر پریک دی مطلب دادی افا من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین اس چه دو دنیا تقابلی در توقو چه دو دنیا سامانونا و دو دنیا سیزونا اگه او گوره دا اخیرت پا مقابله که اس چه ندی اخیرت همیشه ده و دا ختمی دون کنی نو اس درس دا اهل دنیا دا دنیا والا خلق سری دا چکم دنیا دار خلق تی دا اغوی مثال ورکی دا اهل دین و اهل اخیرت سرا چه اغوی دا اغوی پا مقابله که بیاسه ندی افا من وعدناهو آیا اغا سوک چه اغوی سرمونگا وعده کریوی وعدا حسنا وعده خیستا وعده خیستا سر وعده جنت دا وعده دا اخیرت دا دام و سر کری فهو لاقیه نو اغا ملاوی دون که دا دیخپل وعدی سر دیخپل ما وعدی سر و ملاوشی مطلب وعده می سر دا جنت کرن جنت تا بلارشی جنت سر و ملاوشی کمن آیا دا سر پشان دا اغا چا دی متعناه متاع الحیات الدنیا چه منگ اغا تا نفع ور کری وی فائده مور کری وی فائده کما فائده فائده دنیاوی جوان اغا فناکی دون که سامان ده دنیاوی جوان موتور کری ثم هو یوم القیامتی بیا دغا سره چه ده پورت ده قیامت بانده من المحضرین ده حاضر کروشو نبی پا اور که نو دای تا تاوی چه استفا که او گورا چه دغا سره چه اغا سرما خیستا وعده ده جنت کرده ده دا غوره ده او کنه ده بل سره چه دغا ده سرما وعده ده ده چکم ده نو ده ما ده دنیا لک سامان ور کرده اغا و فناشی ختم بشی او بیا و پا اخیرت که پاور که ولاری دغا غوره ده نو خامه خامه علومه ده چه آغا چه الله و سر خیستا وعده ده جنت کرده اغا غوره ده وزدائی سر تووی نو ده آغی نفس در تووی چه دنیا فایده ندرکه نو ده مشرکانو ده خبر اوکلا چه نه دنیا دی نه راکه نونتا فایده زمونگا خدایان دی زمونگا مددگاران دی اغای با مونگا فایده راکه کامت که با اغا مونگا بچ که نو اللہ اغای ده پار قدرین داگانو ذکر که و یوم ینادیهم پا اغا رزبانه چه آواز بو که دویتا اللہ تعالی فیقولونو او بویورتا دی مشرکانو تا این شرکا ای چرت دی اغا شریکان زما اغا زما سرم چه پزاد کی یا صفاتو کی یا پکارونو کی شریکول اغا خلق چرت دی الذین اغا شریکان کنتم تزعمون چه تاسو بدا گمان کو چه دا زما سر شریک دی شریک کنو خستاسو گمان داو چه دا ما سر شریک دی اس اغا چرت دی خاقال الذین حق علیهم القول نو اغا کم چه شریکان دی کن اغا دوی اغا دینا مراد اغا مطبوعین دی اغا لیدران دی اغا گمراه مشرکان لیدران تی مراد دی نو قال الذین کفروا او یا کسان قال الذین او یا کسان حق علیهم القول چه شوید پیسر دا عذاب پاوی بانده ها وینا پی ثابت شوید مطلب دار پیسر دا عذاب پی شوید اغای بسوی ربنا ای رب دمونگا ها اولئی الذین دا اغا کسان دی اغوینا اغوینا هم چه من گمراه کریم الله دا اغا کسان دی چه من گمراه کریم خو سنگو اغویناهم کما غوینا اغویناهم منگا گمراه کریو دوی کما غوینا داسن گمراه کریو لکا سنگا چو من گمراه سم مطلب مطلب داله اللہ من پی زور نده کرده سنگا چو من پخ پلق وخا و پخ پل اختیار گمراه نو دغرانگسته دی دویم منگا صرف خبره ورتا کرده او بیا دغشان پخ پلق وخا بانی گمراه شوی دی زورم پی نده کرده چو من پی زور نده کرده نو تبرعنا الیک منگا بیزاری کو منگا بیزاری کو اعلانو الیک تا ته د دوی نه د دوی عذاب الله مونږ له مراکې زکه چې دوی په خپل اختیار او په خپل خوخه گمراه شوی نو الله مونږ د دوی د عذاب نه بیزارې مونږ ته د دوی عذاب مراکې یو معنی دار دی یو معنی اغ ویناهم مونږ دوی گمراه کړو کما غ وینا کاف تعلیل دی د دوی وجنه چې مونږ گمراه وو دوی مو زکه گمراه کړ چې مونږ خپل گمراه وو تبرعنا الیک نو مونږ نن بیزارې کوو د دوی نه تا ته ما کانو ایانا یعبدون نو دوی زمون عبادت کون کی زمون عبادت دوی نه کړه دی خو عبادت د نور سیدونو کو دای هغه لیدران چې دوی عبادت نه کولو خو دوی دغه خبره منلې ده نو هغه په سروانو نو الله به چې خسته عبادت نه کولو نو وقیل او ویل شي ها قال الذين اووا يا كسان حق عليهم القول چې پوره شوی د پاوی باندې فیصله د عذاب ربنا اے رب زمونگا هؤلاء الذين دا اغلیدران دا خبره کوي دغه کسان چې دی دغه خپل تابعان یادې کنه غا تابعداران هغه بوی دغه کسان چې دی اغوینا دوی مونږ گمراه کړو مونږ دوی گمراه کړو بالکل دا مونږ منو چې مونږ گمراه کړو خو څنګه مونږ گمراه کړو اغویناهم دوی مونږ گمراه کړو دا څنګه گمراه کړو کما غوینا لکه څنګه چې مونږ گمراهو څنګه ما څه مطلب مطلب دا چې مونږ پخپل خواخه پخپل اختیار گمراه شوو چا په زور نه یو گمراه کړی نو دغه شان دی باندې مونږ څه زور نه دی کړی خو دوی ته مونږ خبره وکړه ا دې مونږ په سره روان کړو نو پخپل اختیار دا کار کړل چې کله پخپل اختیار کړل نو تبرعنا الیک نو مونږ بیزاری اعلانو د دوی نه تا ته مطلب دا دی د دوی نه مونږ بیزاره یو د دوی عذاب مونږ لمر راکاو الله زکه چې دوی خپل گمراه شوی دي ما کانو ایانا یعبدون نو دوی زمونږ عبادت کوون کی وقيل ادعوا شركاءكم نو بویل شي دی مشرکانو تا خا تاسو خپل گمراه شي وای او د بل چا عبادت نو کول ناراضی ادعوا شركاءكم مدد غواړی دا شریکان خپلونا فدعوهم نو دوی بیره او بل یعنی مدد به او غواړی فلم یستجیبوا لهم نو هغه بده ته جواب ورنکی هغه بده دوی دعا او نه منی خا هغه صالحان خلق چې کومو نو هغه بوته وای د سړی ما کله تاول د ما عبادت کول زه څه خبر ما ورا اول عذاب او او به ویني دی عذاب نو لو انهم كانوا يهتدون دا د الله د طرف نه کلام دی کاش لو ان یا د الله طرف نه یا دی خپل دی بیا په دی لو کې دوه غدي یا دا دی چې مطلب لو شرطیه دی یا لو تمنای دی نو کلو تمنای شین مطلب دا دی لو انهم كانوا يهتدون کاش کی دی په ہدایت وے یوما یا لو انهم كانوا يهتدون دا دی خپل وے کاش کی مونږه په ہدایت وے دا داسو یا شرط ته جزای مقدره دا لو انهم كانوا يهتدون ک چرته دی په ہدایت وے نو دی بدغه خدایان چې کوم دی دغه به عبادت پیر غیر الله نه کوله لما عبدوهم دی بدغه عبادت نه وکړي و یوم یناديهم فیقول ما عجبتم المرسلين دای دوی منی دادا خا دوی منی داو الله ورته بیا आवाज کوي و یوم ینادیهم کله چې با आवाज کوي الله تعالی دی مشرکانو ته فیقول ورته بوای ما ذا عجبتم المرسلين څه جواب ورکړو تاسو رسولانو ته رسولانو تم څه جواب ورکړو چې هغه کله دعوت درکړو نو فعمیت علیهم الانباء نغرق بشی فعمیت راند بشی نا فعمیت پت بشی علیهم دا دوینا الانباء انباء خبرونا خبرونا مراد دلیلونا دیئے دا دوینا با دلائل ورکشی دا خب دنیا که دیر لوی وکیلو کنا دا با دیر دلائل وی دا دیخ پای خبری دا پارا دی وجنه نما نما دی وجنه نما نما فاخیرت که چوتا اللہ وی خاص جواب دیور کرد ولی دی نما نما عباس دی بایس نوی فعمیت علیهم الانباء نورک بشید دوینا دلیلونا اغا جوابونا یوم ایدن پا دغا ورس کی فهم لا یتساءلون نکسو کوئی چه نا ده یو پل نو پختنو کی کنه ده دلائل بس دکی کنه اللہ وی فهم لا یتساءلون نو دی با ده یو پل نو پختنه نشی کوله یو پل نو بم پختنه نشی کول چه یو پل نو جواب دکی یادار یادار چه مطلب که اغا جواب دم که اغا جواب سب بی فائدی ده نو اغا داس شلک چه نی کره فاما من تاب و آمن و عمل صالحا اس بشارت تیر تخریب ذکر کو اس بشارت هر اغا سوک چه توبه و باتی ده شرک و ده کفرنا ایمان روری و عمل صالحا او عملو کی موافق ده شریعت فعصا نقریب ده این یکونو من المفلحین چوی بده کسان ده پورا کامیاب و خلقنا و ربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستا چه ده پیدا کی اغا ما یشاء و چه فقیشی مطلب داره ده دوی ده خدایان چی ده خود اختیار نلری اللہ وی اختیارات تو زما دی یخلق ما یشاء پیدا کی اغا چه فقیشی و اختار او اختیار لري ما كان لهم الخيار نشته دوی لره اختیار او خواخه سبحان الله پاک دی الله تعالی و تعالی او اوچت عما دا غنه یشرکون چې دا مشرکان و سره شریکای الله و اذا داغینا پاک ما دیا سے بدبختان لګیا دي زما اختیارات کی رضی د خدایان خو هیڅ اختیار نشته دی ولی ته نکړه جو پلن یستجیب لهم و یوم و ربک یعلم ما تکن صدورهم او رب ساته دی حق قدرت او تصرف شته دی علم سنگ دے اللہ وی رب ستا چلے یعلم پوی دے ما پاغ سبان دی تو کن صدورهم چھ پٹا یہ سینی دے مشرکانو ہاں وما یعلنون وغا چھ دیخ کارا کئی تو دے تولن اللہ وی دے خبرم نو چھ دے خبرم لہذا دے علم صفاتم پا ماکی تصرفم پا ماکی نو الہ دیما دے خدای صفات پا ماکی دی وہو اللہ وغا اللہ تعالی لا الہ نشت دے حق دار دے بندگی اللہ غیر داغنا لہو الحمدو اغد پارا الحمدو صفات دا خدایی دی فی الاولا پا دنیا کی والآخرت او پاخرت کی ولہو الحکمو او اغد پارا اختیار دا فیصلی دا پاخرت کی پا دنیا دوارو کی قانون دا اغا پلاس کرے و الیہی ترجعون او اغی اللہ تعالی طرف تبتاسو واپس کولے شئی قل ارائیتم من جعل الله اسما تاستوی عقلی دلائل ذکر کئی پا توحید بانے ولی دا دلائل ذکر کئی پا دیزا کی وطا دا دلائل دیل پارا ذکر کئی چھو گو رہی دا چھے عبادت زما ہو کئی دا تاسو چھے چا عبادت کوئی دا غوی دمر اختیار نشتا دے اگر بی اختیار دی واکا بی اختیار تول دما دے قل ورطا ہوا یا ارائیتم خبر را کئی یا ارائیتم تاسو کی کر کرے دے چرتا پا دیخ پل خدایانو کی ان جعل اللہ کچرتا اگر دی اللہ تعالی علیکم پتا سبان دی اللیل شپا سرمدن ہمیشہ سرمدن ہمیشہ دربانش پتی بس دا تیار راشی الی یوم القیامت تر رضی تر قیامت پوری نو من الہ غیر اللہ سوک تے الہ سوک دے اختیار من غیر اللہ اختیار من دست دور زیرا استلو غیر اللہ غیر دا اللہ تعالی نا یعتیکم چرا ولی تاسو تبی دیا ان رنا دور زی در اور زی غرنا یعنی ترا ولی دا سوک تر اختیار من نشتا دے افلا تسمعون نو آیا تاسو اورینا دا وګورئ دا دلائل واورئ کنه په دې دلائل باندې سوچو کوي چې بل کار دا سو بل سو دا کار نشي کوله نو ولې د بل چا عبادت کې ولې د بل چا نه مدد غواړي راځه زمانه یو غواړه کنه قل بیا ورته وی وایا ورته ارایتم آیا تاسو فکر کړی دی په دې خبره کې ان جعل الله کچرته وګرځي الله تعالی علیکم پتا سو باندې ان نهار اورد سرمدن همیشه الی یوم القیامت تر قیامت پورې تر قیامت پوری دربان طول او رسی و رسی و رسی من اله غیر الله نسوک ده اختیار من دشپیر اوستلو غیر ده اللانا یأتیکم بلیلن چرا ولی تاس دشپا تس کنون فیه تی تاسو آرام کوئی پاغی که افلا تبصرون آیا تاسو نبی نیده دلائل ده توحید ده اللہ تعالی و من رحمتیه بل دلیل ده رحمت ده ده آغی ما قبل تتمره بل نده ده انت مستقل نده و من رحمتیه ده رحمت ده اللانا ده جعل لکم الليل چې ګرځولې تاسو لپاره شپه او نهار او ورځ لتسكنوا فيه دا لتسكنوا فيه د ليل سره لګي دې لپاره چې په دې شپه کې تاسو آرام وکړي ولتبتغوا او دې لپاره چې طلب کوي تاسو من فضل دې فضل د الله نه په ورځ کې فضل د الله سره تجارت کې کاروبار کې د ورځې ها نور د دین کار کې نه بس دا په اورت کے کوا افلا تشکو ولعلکم تشکرون او دید پارت تا شکر ادا کی نو دا دلائل ورت ذکر کر چ گور دغ اورت را استل دما پلاس کی دی دا خفریق د کی صرف دی اورت دا اورت دکم سو پلنڈا ولے نشی داش پچر او دکم داش نکرا لنڈا ولے نشی نو دمرا اختیارات تا سو د خدایان نشته نو خبل ولی سو من اراده ما او منی رات دما عبادت کی و یوم ینادیہم اس دریم دغا دریم ندا دریم ندا ما تاسو ندا ات صلاته دی دریم ندا ات کی نو اول دو نداگان په ذکر شوی اوس دریم ځل ندا وته کی په دریم ځل आवाज کو تاسو وی دلیل ته طلب کی چې خا دنیا کې تعالی د خپل شرک او کفر او د دې باطل لپاره دلایل وی کنه تاسو په کتابونو هم لیکلو راشه اوس تاسو سره دلیل شته نو وایو مې ناديهم پاور ځبان چې आवाज بو کې الله تعالی دیتا فیقولن ورتبوی عین شرکای چرته دی هغه خدای هغه شریکان اغا برخی والا ما سارا چه زما پا خدایی که دا اغای برخ تاسو جوڑا کرده وا اغا چر تا دی اللذین اغا شریکان کنتم چه وی تاسو تزعمون گمان کون کی دا اغوی دا شراکت و دا خدایی و نزعنا ندوی بغاگ نکی و نزعنا من کل امت او را او بواسو منگا دا هر دلین شهیدن گوا پا دی بانده اغا گوا براشی اغا پیغمبر خپل داعی اغا براشی فقلنا نمون ببیاد مشرکان تووی اغا با گوایو کی چه اللہ دین امال لے دی ما سر توحید ما سر نو امال لے نچووی نو اللہ بورتووی حاتو برحانکم راولی اغا خپل قطعی دلیل دلیل پیش کئی کنا سر دلیل سر ولی من امان لے نفعالمو دی با پوشی ان الحق للہ چه حق حق د بندگی حق د خدایی لله اغا الله لرده و ضل عنهم او رقب چه دوینا ما اغا خبری اغا دلائل کانو یخترون چه دوی با دزان نجوڑاول اغا دزان نا اختراعی دلائل بسی شی اغا با لار شی اغا با ختم شی دی با دغا شانت پاتی شی خواه اوز دا دیپو تر دیپو ری ورط دا دغا ذکر کرد چه نز دغا فائده در که دنیا او ندر لس فائده در که ندر لدغا باطل خدایان فائده در که که فائده در که یو اللہ در که پاگی تسلیش بل سو چه تزان در پی تسلی ور که اوز داغین او رست این قارون کان من قوم موسی ده دی داینا تا تا اوز دلیل نقلی پیش که ده پارا ده رد پس بانه پاهلی دنیا بانده چه بعض خلق پا دنیا اعتماد کردی را چه کتا دیر مالدار شده قارون نبغت مالدار نشی خو قارون سو شو اغلار تبا و برباد شو نو ده قارون واقع ده پارا ذکر کئی این قارون اول ده بغاوت ده دنیا پوجا و ده مالداری ذکر کئی این قارون یکینا قارون کیو قارون سو کو وی قارون بعد وی ده قبطیو بعد وی ندب بنی اسرائیلیو خوش بی پا موسی علیه السلام اول ایمان را اولو و روز تو کافر شا مرتد شده ساره خواه دا چه بعد وی دا بنی اسرائیلیو نسو پک دا وی دا دا موسی علیه السلام دا ترز ویو پوش قارون ابن یسهر پوش وی دا وی دا آغا دا یسهر زیو قارون ابن یسهر ابن یعش دا دا آغا زیو نو وی آغا دا نیتان نفت سوک شابه سی او بیا خو نور واقعات تی خو اللہ دا تمال ورکو کاروبار اکلو یا سوک رل سوک وی چه ندا دا دا کیمیا جوڑا کرده و دا کیمیا دا کرو سا پوری چاستار ماجون کرده نده چه کیمیا سا چه ده وی دا کانو نصر جوڑای که نا نو خدا خبری دی خلقی کئی نو وی دا دا داشت کرده و که نا قارون چه والخوار و مدام برو جدارو خوش تلناف با خلوت که دا موسا سرا سششو او دا شو ناسا پا کیمیا گر شو اقا کسی میتی پس بیا جوڑی کردی که نا خدا کسی دی خب هر حال دم ردتی و سره و او بیا اللہ پاک مال داره که دا مال پوده کافر شو نو این قارون یکینن قارون چه دکانه من قوم موسا و دا دا قوم دا موسا علیه سلام نا دید موسا ندین معلومی گی چه یاد امت دا موسا نا خدا قوم تکی نمعلومی گی چه نا بنی اسرائیلی فبغا علیهم نو بغاوتو که دی قارون علیهم پا دوی بانده دا دی قوم خلاف بغاوتو که پا دی قوم بانده زیادی او که دا حد نتیر شخا و آتیناهو من الکنوز او ورکلو مندتا من الکنوز خزانی ما سمر خزانی وی انما فاتحهو چی یقینا چابیان دا خزانو لتنو او خامقادرانی وی بالعصبت پا غدا لبانی اولی القوه چی اغا با دا قوت والا وا دا قوت والا یو دل چی با وکنا یو قوی دل او غط دل با وا اغی دا اغا چابیان نشو چه توله دا خلا پریگ دا چی خزانی با سمروی خجی اذ قال له قومهو نو یاد که پا اغا وقتی چو وی قوم دتا وی قوم دادا لا تفرح وی خوشالی مکوا نہ خوشالی کو خیر دے نا دی تا فرق و تکبر وی وی تکبر مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین یقینا اللہ تعالی نہ کو خی تکبر کو ان کی بل نسیت دا ورته قوم وی په قوم کې موسی علی السلام او موسی علی السلام ورته دا خبر او کړ و بتغی بل دعوت ورته ورکو دوی چې خا زدا مال څوکم بل دا پریک دما ایست فائدہ ته نه لوا نو هغه ته ویشه نا و بتغی فیما آتاک الله خوش وی و بتغی او لټاو فیما په دغه مال کې پاغه کې آتاک الله چې الله تا ته درکړې دے ادار الاخرته کور د اخرت د اخرت په کیسه برخه کوا ځان له اخرت غم په دنیا کې وکړه نو دوی به دا ټول په خلکو په غریبانو خرج کې موده به کس نه خورم نو ته وینا ولا تنس نصیبک من الدنيا او مهیر و تر دینه نصیبک برخه خپل من الدنيا د دنیا نه خپل برخه خورت نه کته نه خدا کم کار ته تکي داته مکوا چې تا مال سرمایه داران نظام کنه مالدار مالدار تر جوړیږي او غریب غریب تر جوړیږي په سرمایه داران نظام کې نو دوم دغه نظام چې د هیڅ قسمه په تا خرچه نه کولا او ځانته په تکبر کولو نو الله وی تخپل خرچه کا وزانته نه خدا دې په خلق باندې مکوا ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك او د خلق سره خېګړه کولا چې الله تعالی سره خېګړه کړی دا د دې وجه نه چې الله تعالی سره خېګړه کړن ته د خلق سره کوا بل ولا تبغ الفساد او مخ قبلته فساد په ارض فزمه کې فساد مکو په دې مال سره د دنیا پرز خلق بیا په دنیا سره فساد شروع کنا ان الله لا يحب المفسدين يقينا الله تعالی نه خو خی فساد ګرو دا څه ته ته وکړه نو د جواب ورکړو جواب د استاد قال دوی انما اوتیته یقینا دا مال را کړه شوی دی ماتا على علم د وجد علمنا عندي چې ما سره دی څه مطلب دا زما خپل هنر دی زما خپل ټکنالوژي ده په هغه باندې مې دا مال ګټلې دی زیسره تاسو کیسې کوي دا غل ورکه پکې دا غل پکې برخه ده پکې برخه ده دیکھ دې چې برخه نشته دا ما خپل هنر ګټلې دا مطلب دا معنی شو د دې مطلب دا هم شو چې دا ما خپل اختیار ګټلې نو زما مال دی لهدا دا پکې اختیار مند دی مته دې څنګه خرج کوم د ما خپل خواړه د بل چا پکې سکار نشته یو مطلب دا هم خج دا یو معنی شو دې معنی انما اوتیته ما ترا کړه شوی دې دا مال علا علم سرد علم نا عندي چه ما سره ده ما تا ده دی علم شته ده چه ده الله که ما تا مال لا کرده نزا الله تا خواخی ما زا الله تا سیما زا خواخی ما ده سرمایه داران نظام نظریه ده ده پانگوال نظام ور تا پختو که وی اردو که ور تا سرمایه داران نظام وی ها او پا انگلیش که ور تا کپیتالیزم وی ده اغای نظریه داده که نه داغی نظریه داده چه اغوی داوی چه شرافت پا مال بانده ده پوش پی آدم سمیت او دا خلق دا خبری کهی چه چه سر مال دیرو نو بس دا سره دا دیر شریف و عزتمند سره ده بس ده انسانی شرافت پا مال بانده ده نو دیم دا خبره کهی چه دا ما تا چه مال دا کرده شوی نو دا اللہ تا دیر نزدیم از شریف ما زما عزت تا دا اللہ سر زکی ما ترا کولو گنی بل چا تیول نور کولو اللہ جواب ور کهی اولم یعلم آیا دا بدبخت نپویگی ان الله قد اهلك من قبله يقينا الله تعالى تباكري دي مخكده دنا من القرون اغپيړاي ها من اغپيړاي هو من اغسوكو هو اشد منهم قوه چاغه منه قوه چاغه سخت دنا په قوت کې واكثر جمع او ډير دنا په جمع کولو د مال کې الله وای د دنا ډیر مال جمع کوون کی او د دنا ډیر قوی خلق می تبا کړی دی نو کچر تا زما تر قربت او شرافت په مال باندې وی نو چې وای ته ما مال دومره ډیر ور کړو ا دومره قوت می ور کړو نو بیا می ولې تبا کول خو بیا خو غیظت من خلق بیا می نه تبا کول ته مال عزت نه دی ها ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمون او پختنه باندې کیږي عن ذنوبهم د ګناګار او خلقونه ها عن ذنوبهم د ګناونو بارک المجرمون د مجرمانو نه به دا غي د ګناونو بارک پختنه نکی حالان کې پختنه کو بکیږي کنه د هر څړنه په رب کله نخ علنهم اجمعين الله و استا پر رب مې قسم چې د هر یو نه پختنه کوم نو دلته وي پختنه نکیږي نو دا غي جواب مې نه تکړو کنه جواب مې ته دا کړو چې ګورا یو مان دادا چې په بعضو ځایونو کې پختنه کیږي په وخت حساب کې په بعضو ځایونو کې چې کله جهنم ته ور وګرځول عذاب تلاړو بیا پختنه یو معنی دادا دویم معنی دادا چه ولا یسألو عن ذنوبهم ده گناه باره که پختنه نکیگی گناه خوی اللہ تا معلوم ده پختنه چی کیگی نو ده پختنه تکیی ده لما و ده کیف پختنه کیگی ده ده ولی کرو ده گناه ده ده سنده کرو پوشوی نو ده آقی باره که پختنه کیگی ده گناه پا باره که خود پختنه نکی چی کرده و کده نو کرده دل تا منکر شی درم خبر داده چی وی ده مطلب داده چی ده یو بل باره که پختنه نکیگی مجرم نبده هر سری نه ده خپل گناه پختنه کیگی ده بل باره که پختنه نکیگی فخرج علی قومه نو ده خو به هر حال قارون تا دعوت ورکلو قارون ده جواب ورکو چی جواب ورکلو نو الله تا بیا ده دین مخ کده ده نور بغاوت مزید بغاوت ذکر کی مزید بغاوت داده فخرج علی قومه نو راوت ده په قوم خپل باندې فی زینته په سنگار خپل کې په ډول خپل کې څنګه دا د جشن استقلال مناولو جشن استقلال یې مون مناول دو مالدارانو خلکو دا مختلف جشنونه کنا روزانه د دې وختری نو هغه اختر مناول نو راوت ډیر لوی هغه مظاهره غندې جوړه کلا خپل وسایل او خزانی او دا مخه ته تیری ګرا تیریږي نو قال الذين اوس په دې کې خلق مسلمانانو کیو می کړه نو بعض کسان پکې داسې مو قال الذين هم یا کسان یریدون الحیات الدنیا حیات الدنیا چې اراده لرله د ژوند دنیاوی وی یا لیترنا کاش کې وی مونږ لرا مثل ما اوتی قارون لکه څنګه چې ورکړی شي وی دی قارون تا داسې د مونږ مال وی یاره بعض خلک لکه نن امریکای ته پوه وی پس کی کنه وته وی او هو چې څنګه مال نه دی څنګه وسایل دی وسره کدا چې مونږ سره وی انه لذو حظ عظیم یقینا دې خود ډېر لوی برخه خاوندې د خو ډېر لوی برخه له الله په دربار کې ډېر لوی سامان وته ورکړی دی وقال الذين اوتوا العلم ان التنور خلقكم يا كسان اوتوا العلم چاغي علم ورکړ شوی او په فنا د دنیا باندې ویلکم وتباشی ثواب الله بدل د الله تعالی چې خیرون هغه به تر د لمن د پاره د هغه چا امن چې ایمان راوړي او عمل صالح او عمل کی موافق د شرع هغه د پاره د الله او بدل د دین به تر ده ولا یلقاها الا الصابرون ولا یلقاها بمانی دی ولا یلقاها او نشی ورکوله ها دغه خصلت څه ثواب دغه ثواب نشی ورکوله الا الصابرون مگر خلق خلق ته صابران خلق ته دیو معنا ولا یلقاها او نشی ورکوله دا خصلت کم خصلت اغه عمل په دین نصیحت باندې په دې نصیحت چې دا موږ درته وکړو چې پرې دی دا الله ثواب دی خدای دا په دې باندې صابر خلق عمل کوي غیر صابر خلق دنیا ته منډي وي فقط اسنا به نو بس دا خدا خبره ترې وکړي او تور دی جوان دیو دا سه بدماشي مدماشي وکړي پوه شوې فقط اسنا به و بداره الارض نو مونږه نن باسه دی و بداره او کور د الارض پزمکه کې موسی علیہ السلام وی ورته بد دعا وکړه چې کله دې نه سمې دی وی الله کی تباہ کی نو چې تباہ کو نو بس ناصافی دې ذکر اونی ولو چې ذمکه راونی ولو رایق کلو ځانتا پښوی موسی علیہ السلام بعد تاریخی روایت لیکي وی موسی علیہ السلام ته وی وی تا ذکر زما دا بد دعا وکړه چې ته زما خزانه او زما مال تغلی الله تعالی خزانه او مال مسرع کا دوی هم دا دام واخله پښوی لا روخه حدیث کې د طرف ته اشاره شته دی خو مختصر اشاره ده هغه داسې راځي حدیث کې چې په پخوانو امتونو کې یو سړی و یرخی ازاره دا خپل اور بخلی دی په د دغه لاندې راخلی د دې خنګر لاندې به راخلی نو فخسف الله هو به الارض نو الله فزمکه کې غرق کو هغه څکلو الله فزمکه کې غرق کو لا تر نه غرق پی فخسف نابه و بداره الارض فما کان له من فئات نو الله وی نو د کما ډلا ينصرونه چې بچکړې و دې من دون الله زمدد کړې و غیر د الله نه د الله د عذابې بچکړې و ما کان او نو د قارون فخپلا من المنتصرین د ځان بدل غستون کی پختنه کونکه چې دان پختنه کړه بیا الله و ایمان ته پختنه نشو کوله واصبح الذين تمنوا مكانه او واصبح الذين سباكو سباكو هغه کسانو تمنوا چې هغه یې سکړي و تمنای کړي و ارزوي کړي و مکانه د حالت د دو چې یې موږ د دوغون ته وې هغه کوم خلکو ته دار تمنا کړي و هغه چې سباسو نو یې پولو نویه وای وی ده تعجب کلمه ده او که پمانه ده لام سره ده تعجب ده لأن الله یقینا اللہ تعالی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فراخی رزق دا اغا چا دا پارا چی خوخیشی او تنگی دا اغا چا دا پارا چی خوخیشی دا خود اللہ صدقا نو دا خود صدق اللہ تعالی عزت نو چی دلی ور کرو نانا دا خود اخی رزق فراخ کرو ور تا وی که انهو بیا پس وی من عبادهی دا بندگان اقفرن و یقدر و تنگی لولا امن اللہ کچرتا اللہ پا منگا احسان علینا که اللہ پا منگا احسان نوے کرے لخصف بنا نمون بیننا نباسلی اوپا دیزم کتی وی که انهو وی تعجب ده که انهو لا یفلح الکافرون یقینن دا خو نکامیابیگی کافر خلق یقینن دا کافر خو نکامیابیگی دا چه کل غرب چو بیا آقا چه کمو تمنا کرے و وی خدا چه اللہ منگ داستی نیو کری گی اس پا منگو مستر غرب وی خجی دا تر دی پوری دا واقع دا قارون ما تستوی دا دید پارا ذکر کرا پوش بی چه پا دیدیم تسلیم که وی دنیا دا و دنیا دا و مال دی پا دی با دا کامیاب شم کامیابی پا دنیا بانی هم ندا اوس چه ندا دا مثال دی او کتو ندا آقای نفس اس پیسا ختم شده صورت قصص پا ختمی دو دی ندا پا ختمی دو دی نما تاستوی پا آخر دی صورت القصص که به ترتیب داوی چه آقا اولنی واقعی چه که میتیری شوی دی نما آقای با تفریعات که خواه یو دو تفریع با استاسو گوری اول تفریع گوری تلک دار الاخرتو دا کور رستنه چه دی نجعلو ها ورکو من دیل را گردوی دا جعل ارده که گردوی مانا بیاد آقا نی دا بی اخفر اخفر مانا ان نجعلها نعطيها من جه ورکو للذين كفروا لرا لا يريدون علوا چه اراده نلری دلوی فی الارض فزمه کی ولا فساد او نه فساد تکبر او ده فساد اراده چا نیکڑی نو ده اخرت کور مونگا غیل ورکو ده پکم ده تفریدا ده تفری پسلورم آیات تخا سلورم آیات تا سراواڑ او شاب شات بزئی او آیاتون ال تگو دکیری ده سوی مراو با سی یبر او با تخا سنگو التسوكو ان فرعون علا في الارض فرعون سکڑوا علوی کڑوا تکبر کڑوا پر مکہ کہ اللہ وی تلک الدار الاخرہ دا رستنے کور جنت چه دے نجعلها مونگے ورکو للذین کسان لر لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا چا گئی پر مکہ کی ارادہ دے تکبر نہ لری دے فساد نہ لری او فرعون سنگ وغدا او چ علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعفوا طائفتم منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ديقو فساد غرو او متكبر والله وجد فساد غرو دخل النار كما والعاقبه للمتقين او اخيرا انجام تدي للمتقين دار پار المتقين دي اخير كي بي متقين غتي بيغم اوسا من جاء بالحسنات اغا سوق تراور يونيكي دايونه وچ سوق نيكي اوكي نيكي كول خوشي قرست دنا تباشي كلا كلا ريا فکراشی عجب فکراشی امتنان راشی داسی نمیزنا بی اخراب کی تو اللہ وی نچ رائی وی من جا اسوک چرا وی بالحسنت نیکی فلہو خیرم منها نو داغ دا پارا ورد دا داغ نیکینا بدل بید نیکی فا اندازا نوی داغی ندیر دبل باور کی یو پا لسخ اول حساب دے او یو پا وسا وی بیام کل رسیگی او بیا پسی وی یو داعی کل منیشا دو چن کئی چالی چیرا دو کنو خاول ومن جا اب السیئتی او سو کی او راو یو بدی فلا یجزا نو نبش ور کولے غتا الذین آکسانتا عمل السیئات کے عمل دبدو کی الا ما کانوا یعملون مگر برابر دا اگ چیز کی عمل کڑی اگے لبیا دان ور کوم چگی لے سیوا کوم خنا اگ لبیا دا اگے مطابق جزا ور کوم ہا دا یو ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد دا اس تفرید پا وما یاد پانی تا تو وما یاد تو گو رئی کنا وما یاد کی سنگر آگلیو وما یاد کی اللہ وی و اوحینا الى ام موسیٰ منگا وحی کری و منگا الہام کرو مورد موسیٰ علیہ السلام تا ان اردعیهی چه شود ورکوا دی بچی تا فیدا خفتی کلت تا اویر دی فائقیه فی الیم نوی غرزو پا دریاب کی ولا تخافی ولا تحزنی یری گما غم جنکی گما ولی انا رادوه الیک منگا واپس کون کیو د د تا تا تا تیرا ولو نو الله وی چې موسی علی السلام میرا اوس ته نو تم تسلیو سیگا ان الذی فرض علیک القران یقینا اغذات فرض علیک القران چې فرض کړی له پتا باندې تبلیغ د قران لرا دوکا خامخا واپس کوون کې د تعالی را الی معاد اغذید واپس ایتا زید واپس ایتله دو قول دی پکې یو دار چې مکیتا اے موسی علی السلام د خپل کلی نه وته او کنه په سمندر کې لاړو په دریاب کې لاړو الله وی ما خپل کلی ته واپس خپل کور ته واپس راوستو ته دوی د مکینا او باسلی قسم ده تاب واپس راولم دلته دی واپس را بخرا ولم تاب مرا ولم څنګه ته میغه راوستو دا تسلی ورکې پاره واقعیا باندې یا لرات دو کلا معاد باندې وی واپس کوم بر په قیامت کې جنت ته خو هغه دومره نه لګی دی دا کې دا لګی قر ربي اعلم بمن جاء بالهدى نو قل تو ورته وای ربي اب زما چې دی اعلم وغفو خفو ی دی من جاء بالهدى فاغه چا باندې چې هغه په هدایت دی و من او پاغه چا باندې هو فی ضلال مبین چې هغه په گمراهی ښکارا کې دی پاغم پی جنی دغم پی جنی دا تفرید په و دیر شمایات باندې و دیر شمایات را وباسي ښا و دیر شمایات کې څنګه راځي وقال موسى اوي موسى عليه السلام ربي رب زعما چه اعلم خفو يدي من جاء بالهدى بمن جاء بالهدى فاغا په هدايت باندې دي په هدايت سره راغلي دي يعني مطلب هدايت باندې دي من عندي دي طرف ده الله نا ومن تكون له عاقبه الدار او چا ده پاره بي انجام ده کور رستني ان لا يفلح الظالمون يقين ان كان يبي ظالمان نو څنګه دعوت چه موسى عليه السلام کړو چه ربي اعلم بمن جاء بالهدى نو دا څه تو ربی اعلم بمن جاء بالهدى خیال موقع کنا دای ورته تفریو کلا پاگی باندی ومن هو فی ضلال مبین وما کنت ترجو ایلقا الیک الكتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین وما کنت ترجو تا دا امید نلرو ایلقا الیک الكتاب چه تا تا بدر کرشی کتاب مخی تا تا سپتو چه مالا با اللہ رسول جوڑی چه تا تا با کتاب در کولشی تا دا امید نو دغشان چه دا تفری ده پو مایات باندې و مایات کی بل ځای باندې دا تفرید ښا هغه و مایات هغه مکه غوتا سو او کا تکا نا او اوس دغه اخیری دغه وګورئسا ان نار دو الیک الله د موسی علی السلام مور توي وای مونږه واپس ته اون کی تا تا وجاعلوه من المرسلین او ګرځو دې د رسولانو نا نو چې څنګه موسی علی السلام مور ته پتن وا چې زما بچي به رسول ګرځي نو ما کون ته ترجو تام امید نلرو ایل قا ilaikal kitab ti darba kleshi ta ta kitab illa rahmatan min rabbik magar da rahmatul taraf darastana fala takunanna numatigato zahiran lil kafirin muawina wa madadgar da kafiru da fala takunanna zahiran lil kafirin fa walla sama ya bani tafrida walla sama ya kwarta ugura kha qala uy musa alayhi salam rabbi e rab dama bima an'amta alayya fa sabab dadi che ta ma in'amuko nufalan akuna zahir للمجرمين نو هرگز بز مددگار د مجرمانو نه ګرځم نو دلته کې الله وایي چې هغه باندې می انعام کړو هغه مددگار د مجرمانو نو تابانه می مدد او انعام کنه فلا تکونن ظهیرا للکافرین تمکه یې معاون او مددگار د کافر خلکو خیال مو کنه سوره قصص تسلی باندې پوښتنه کنه او څنګه نبی علیہ السلام ته دا نبی علیہ السلام ته یو هغه پورې مختص نه دی دا تا تم وایي ما تم وایي بل تم وایي بل تم وایي قران کو عام کتاب دی نو ټول ته وایي او دغه شان ته موسی علیہ السلام باندې مدد دی کومه خراسه ته کار ته ودرېګا ولا یسدنک عن آیات الله ها اوس دې کې خطابات التشجیع ها خطابات التشجیع اول نه شروع کنا قر ربی اعلم بمن جاء بالهدى فلا تکونن ظهیرا للکافرین دایت به ذکر کړل نو ثوته وی ولا یسدنک او واد بند نکی د تانا عن آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه بعد اذ انزلت الیک پس دا غینه چې د آیاتونو تا تا نازل شو تا تا بند نکی یعنی چل دی دعوت مپریک دا موسیٰ علیہ السلام تا سور دم کئی ملاو شوی ورطه وی وجنم دی اورا گلندوم دی خود دعوت پریخه و نیو پریخه کن اخپل بیان جاری ساتنو تیم پرینک دی خواه ودعو الی ربکا او دعوت کوا رب طرفتا ولا تکونن ناو مکیگتو من المشرکین دا مشرکانونا بل رد شرک فی الدعا پا خیر کیو دعوت توحید ولا تدعو مع اللہ او مدد مغوارد اللہ سر الہن آخر دا مددگار بلنا لا الہ نشتر مددگار اللہ غیر دا اللہنا کل شیئن حالکن ہر یو سستر حالکن تباکی دن کے دے اللہ وجہو مگر مخد اللہ اللہ مخ نتلا احلا کی گی نور باہر سے حلا کی گی پا دی باندے دلتا کی بیاس سوالنا اعتراضا خدر تب کی ادودری ترجمے کو ما انشاءاللہ تعالی دے پتا سو اس لغن راضی خواہ یو مانا دارا چلے کلو شئی انا مراد طول سی زنو دی انسانان مخلوق دے او که خالق دے ممکنات کیو که واجبات دی دا طول کنا مراد دی نو چه طول کنا مراد دی نو الا وجهون او بیا مراد سوالی مراد بکن ذات والی ذات تا اللہ نو بس استثناء متصل شوا کلو شئین هر یو شئی چه دے تباکی دن کے دے الا وجهو مگر نزاد دا اللہ دانا چی سبول چی خمقی نتبا کی گنور با نعوذ باللہ من ذالک پوش بی بس دادا متشابعات نیرے وجه نمورات کل ذات راضی وجه مسترکات نا وجه که ذاتم راضی ان اقن وجه کل دین حنیفا تا توینا تا مقد دین تا برابر کرنو ای مطلب دای چی مقوارا واو مقد صرف دین طرف تا یا نور لا تا وقفی چی رسا که اینا نا اگر سبول پا دین ذات تینا مورات دی نو الا وجهو مگر ذات دا اللہ تعالی نتبا کی دا مطلب دے یو مانا دا سو جو یو مانا دا دا چه کل شیئن حالکن احر یو شی چی دے احالکن اے کل شیئن حالکن الا وجهو کل عمل امام بخاری مانا کی دے شینا مراد کرے وی عمل مراد دے کل عمل حالکن غیر مقبول ہر عمل نقد لیگی الا وجهو الا ما اريد به وجهه مگر اغا عمل چه ده الله در رضا طرف اوکلیشی خوبه نو اغا قبلیگی او نور سن نور نه قبلیگی ها دای دیم شو دریم مال ادا شو چه کل شی ان هر یو شی په مخلوق کې ها حالکن تباکی دن کرے الا وجهو بیت نام قطی شو لیکن وجهو لا لا اهلک لیکن ذات اللہ تعالی نہ ہلاکی گی نہ تباکی گی پدی باندے اس بیا یو سوال راضی سوال دار راضی کہ نہ بال سجنا کو پدی پیدا پدی مخلوق کیم دات دی چا بنا تباکی گی او باقی می او بزی او باقی لک سیوتی پ اتقان کے اگر جمع کھڑی دی سمانیت حکم البقاء یومھا اتے سیزونا دی چه ده بقا خوکم اغی تا عام دی اغی بامی شئی سست دی اغوی من الخلق ده مخلوق ندی والباقون فی حید العدم ده مخلوق نبا اتے سیزونا دی چه اغو باقی پاتی نوکر بختمی کم کم دی وی اغوی هی العرش والکرسی و نار و جنت عرش ده کرسی ده اور ده جنت ده دادا بهی خلا مخلوق ده خدا نه ختمی کی قیامت پوریم خواب بلت شیدی و عجب و ارواح کدل لوح و القلم بل عجب ده عجب دادم لادو کسا ده ده ده ده اخیری سچه ده کنه ده لان ده طرف تا لکلمی و تموائی پوچوی نو اغا اخیری زاید ده نرائیم لاکه کم ده ده نه ختمی کی خدا برقرار دار اللہ جو شان پوچھ پہ او وکذل والارواح دارنگی روحون نہ لگا کی گنہ ختمی کی وکذل لوح والقلم دارنگی لوح و قلم اگر ہم برقرار وینو ات چیز نہ ہو نہ ختمی کی نو سنگ ہوئی کہ کل شیء ہر ممکن بہ ختم شی ہر ممکن کو نہ ختمی کی دا پاتی دی نو تو تو ہوا کہ کل شیء ہر یو ممکن کہ پیدا کرے دے اللہ دا فنا کی دو دے پارا کل کتابی نہیں کنا کل ہر وقت استغراقی نہیں کل کل استغراق کی عرتی لے پاری نو ہر اگ شے کہ اگ اللہ دے پناہ کی دو دے پار پیدا کرے دے اگے کہ دا ات چیز نچی دا دے پناہ کی دو دے پار نہیں پیدا کرے صحیح شو حالکن اگ پناہ کی دن کی دی تبا کی دن کی الا وجو غیر دا مخدا اللہ نا لا الہ الحکم نو اگے اللہ تعالی لرا اختیار دے فیصلے دے و الیہ ترجعون و اگے اللہ تعالی طرف تب تاسو واپس کولے شی سورۃ قصص ختم شو سورۃ قصص کے سو نو پارے کے واقعے دے موسی علیہ الصلوۃ والسلام چے ابتداء نے اس کو روکڑا خدی خدا پیدائش تو وقت نے شروع روکڑا بیا دا اگد مور اگ کم حالات و اگے کو ذکر کر داغی نہ پس سورۃ قصص کے دے موسی علیہ السلام پر واقع کے دے قتی و جلو مدین تتلل و شعیب علیہ السلام سره ملاقات او داغ کور والا داغ بچی سره نکاح کول دا ټول دا پک نو ذکر کر خدا کر تسلی باب کنا نو تا تو تسلی با اللہ دار کئی داس یو سوک مددگار وری پیدائشی اللہ بے در کی لکہ موسی علیہ السلام نے چور کڑو تب سورہ کی گمو دایدا ذکر کل د قارون واقعہ پک ذکر کلا د دنیا د تذہیب د پارا او دا رنگ پ اخر کی اغا تفریعات تقریبا چه مسلور پینځه تفریعات چې کوم د ناغه پاکه راکړو کله په واقعه د موسی علی السلام باندې او پاکه کې کل شی ان حالکون الا وجها دا د صورت هغه امتیازات شو مقصود په صورت کې تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او هر داعی تا چې دعوت چلوه مدد برسو کوي الله تعالی به کوي.